Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, καλώ τα παιδιά. Γεια σα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε σήμερα? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, και κάνοντας και ένα like βοηθάτε και άλλους να δουν την εκπομπή, γιατί αλγόριθμος. Το λέω πολύ συντακτικά, γιατί αλγόριθμος, αυτή είναι η απάντηση, γιατί ζητάτε like, όχι από αυταρέσκεια. Λίγη αυταρέσκεια. Όχι μωρέ. Εσύ καθόλου δηλαδή? Όχι. Δεν νιώθεις τη δίψα για την αγάπη του κόσμου, όπως λένε στις τηλεοπτικές εκπομπές? Όχι. Όχι. Καλά τώρα. Λοιπόν, είτε αν μας ακούτε στο ραδιόφωνο του TPP στη σελίδα μας, είτε είστε εδώ στο live παρέα μας, είτε είστε κονσέρβα σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Θάνο, παρακαλώ. Το θεωρείς σωστό να ξεκινήσουμε με την κακοκαιρία Μπάρμπαρα ή σου φαίνεται παροχημένο αυτό το θέμα? Δηλαδή πιστεύεις ότι χρειαζόμαστε ζωντανή διαρκή ενημέρωση για το πώς είναι τα φαινόμενα? Δηλαδή σήμερα οι δρόμοι είναι καθαροί, χρειάζεται κατά την άποψή σου να το λέμε αυτό? Ναι. Οι μέρες είναι κρίσιμες. Λοιπόν, έχουμε πει από τη Δευτέρα, φτάνοντας την Παρασκευή, έχουμε να πούμε ότι επιβιώσαμε. Και σήμερα. Και σήμερα. Λοιπόν, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, παιδιά. Mm-hmm. Ας έχετε μαζί τις αλυσίδες μέχρι να περάσει και ο Μάρτιος. Τις έχετε έτσι και αλλιώς τις αλυσίδες. Μην τις αφήνετε, λέω. Μην πάτε πουθενά. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είτε να χάσετε είναι αυτές. Το μόνο, δεν έχετε να χάσετε τίποτα άλλο από τις αλυσίδες σας και 80 ευρώ. Λοιπόν, θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ζωή εξακολουθεί να κυλάει κανονικά. Έτσι κύλησε και μέσα στην κακοκαιρία. Αν εξαιρέσει δηλαδή ότι κάτι κλείνα, κάτι ανοίγανε. Αλλά επειδή ήταν πολύ μεγάλο το επικοινωνιακό σοου αυτό με την κακοκαιρία, σκεφτήκαμε, επειδή είναι μια δεοντολογική αρχή για μας, να μην αφήνουμε τα θέματα έτσι. Όταν κάτι μας φαίνεται σοβαρό, πρέπει να το παρακολουθούμε ακόμη και όταν έχει φύγει από την επικαιρότητα. Mm-hmm. Οπότε θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα για να σας πούμε μην ανησυχείτε, όλα καλά με τον καιρό. Ναι. Θάνο. Ακολουθήσαμε την Μπάρμπαρα. Όπως φανταστείτε το στο χάρτη που σας το δείχνουν το μετεωρολογικό, ότι έρχεται. Μπάρμπαρα. Ναι, έρχεται που είναι το συννεφάκι από πάνω που στο δείχνει εκεί πέρα με κάτι κυκλώνες. Mm-hmm. Ότι έρχεται το βαρομετρικό χαμηλό και μετά φεύγει. Εμείς το ακολουθούμε και το παρακολουθούμε το θέμα. Γιατί έχει σημασία και μετά τη δημοσιότητα να δεις τι συμβαίνει, τι συνέβη τελικά. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ένα από αυτά που μάθαμε, βέβαια, να το πούμε, είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά εκχιονιστικά στην περιφέρεια Αττικής. Στην περιφέρεια εννοώ. Υπάρχουν τρία. Και δίνουμε και κάποια εκατομμύρια σε εργολάβους για να μας δίνουν άλλα. Αυτό ναι. Καταγγέλθηκε στην εκπομπή η Κοινωνία Ωρα Πρες με τη Γεωργία Κρυπάρθη και την Εκταρία Ψαράκη. Να το δείτε το απόσπασμα. Όπως λέτε, τι μάθαμε, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, παιδιά, αυτό ας κρατήσουμε. Αυτό ας κρατήσουμε. Δεν έχουν σημασία ούτε τα εκχιονιστικά ούτε τίποτα. Το να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Mm-hmm. Και γενικά οι αλυσίδες βοηθάνε στο να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Κάντε σωστή χρήση των αλυσίδων σας. Αυτό θέλουμε να σας προτείνουμε. Ο καθένας όπως νομίζει να διαχειριστεί τις αλυσίδες του στη ζωή του. Εμείς δεν κρίνουμε. Λοιπόν, ναι. Στείλαμε και το link στο chat. Ήταν η πρόεδρος ΟΣΥΑΠΕ, η κυρία Βέτα Πανουτσάκου, που τα είπε αυτά στην εκπομπή της Νεκταρίας και της Γεωργίας. Είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας για τα εκχιονιστικά. Και πήγαν και βάλαν το τίτλο της ετοιμότητα είναι εργολαβικός μηχανισμός. Καταδικάζουμε. Αυτό είναι σαν ειρωνία όμως. Ρε, ναι. Είναι σαν να ειρωνεύεσαι τώρα. Δεν είναι σωστό αυτό. Τέλος πάντων. Τι να τους πεις. Μας απειλείτε για παλιά παιδά. Είδα στα σχόλια που γράφουνε. Τι γκρίνια και αυτή με την αργοπορία, τι θα κάνετε δηλαδή, θα παραιτηθείτε από θεατές? Παιδιά, μην παραιτηθείτε, παραιτούνται πολύ τιμοί άνθρωποι τις τελευταίες μέρες, μην το κάνετε κι εσείς. Μας γράφετε εδώ πέρα, κύριε Πουλή, έχω και φοράω την ίδια ζακέτα. Πώς γίνεται αυτό, με αυτή που έχει πλέξει η μαμά μου ή αυτή που φοράω τώρα? Αυτή που φοράς τώρα. Αυτό είναι πιο εύκολο, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, ας περάσουμε στην επόμενη είδηση. Μετά τις εκχιονιστικές, μετά τις αντιολισθητικές αλυσίδες και τα εκχιονιστικά. Mm-hmm. Το σπιτάκι, λοιπόν, το θυμάστε το σπιτάκι που είχατε, ένα ωραίο. Γεια σου σπιτάκι. Γεια σου σπιτάκι. Λοιπόν, υπήρχε μια προσφυγή στον Άριο Πάγο σε σχέση με την αρμοδιότητα των funds να εμφανίζονται ως διάδικοι, να εκπροσωπούνται. Για τα σπίτια αυτά, τα οποία έχουν μπει ως εγγυήσεις, εμπράγματες εγγυήσεις, σε, εν υπόθηκα, δάνεια. Πρώτη κατοικία. Για τα σπίτια πρώτης κατοικίας. Μιλάμε τώρα για πρώτη κατοικία. Και αυτά υπολογίζονται σε 700.000 αυτά. Είναι κατοικίες, κάποια είναι και μικρές βιοτεχνίες, καταστήματα και τέτοια. Ο Άριος Πάγος έλαβε μια απόφαση υπέρ των funds. Mm-hmm. Σε αυτό το ζήτημα. Με μεγάλη πλειοψηφία. 58 εναντί 9, αν το θυμάμαι καλά. Ναι. Με πολύ ισχυρή πλειοψηφία. Έκανε αποδεκτή την πρόταση και κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα, που θα πει ότι διευκολύνονται, λύνονται ακόμη περισσότερο τα χέρια τους για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Αυτά είναι ευχάριστα νέα, να πούμε, αν είσαι τραπεζίτης. Mm-hmm. Eurobank εκπροσωπούνταν από τη μια πλευρά, και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ καλά νέα για τις τράπεζες. Γιατί είναι όλοι αυτοί οι τζαμπατζίδες εκεί πέρα, οι μπαταξίδες, πώς τους λένε, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που έχουν πάει και τζογάρουν με το σπίτι μέσα στο οποίο μένουν. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, αυτό λέμε τώρα, ότι είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής που θα χάσει το σπίτι του. Θα χάσει το σπίτι του. Για να μάθει άλλη φορά να μην πάει να κοροϊδέψει τις τράπεζες και να μην προσπαθεί να διασπείρει αυτήν την στρεβλή ηθική της κουλτούρας της απληρωσιάς. Mm-hmm. Γιατί οι τράπεζες είναι αυτοί που κυρίως μπορούν να μας βάλουν μυαλό σε σχέση με αυτή την κουλτούρα. Ναι. Δεν είναι. Από την τράπεζα δηλαδή, λες, από ποιον θα δεχόσουν εσύ μαθήματα οικονομικής ηθικής? Ποιος νομίζεις ότι είναι σε θέση σε αυτή την κοινωνία να σου κουνάει το δάχτυλο? Η τράπεζα. Οι τράπεζες. Οι τράπεζες. Γενικά δεχόμαστε μαθήματα από τις τράπεζες. Να, μπράβο. Μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή θέλεις η επιχείρησή σου να χρεοκοπήσει 3 φορές σε μια πενταετία? Παράδειγμα, τράπεζες. Θα ήθελες πολύ κάποιος να σε χρηματοδοτεί χωρίς κανένα αντάλλαγμα σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά? Να κρατάς εσύ τη διοίκηση. Δηλαδή εσύ θα εξακολουθήσεις να μπορείς να αποφασίζεις, αλλά ναι, θα υπάρχει κάποιος που θα σου δίνει χρήματα για να, ναι, το κάνεις αυτό. Ναι. Οι τράπεζες. Ναι. Και θα κρατάς και τα κέρδη και μετά θα πανηγυρίζεις για τα κέρδη. Ποιος άλλος? Και θα είναι και θετική είδηση για όλους μας. Αυξήθηκε η κερδοφορία των τραπεζών. Δόξα το Θεό, δόξα τον Άγιο Τραπέζι. Ωραία, θα τα μοιραστούμε αυτά, γιατί τις απώλειες τις πληρώσαμε. Οπότε να πάρουμε κάτι από αυτά. Πολύ κομμουνιστικό αυτό που λέω. Δηλαδή και στις μεγάλες εταιρείες που χρειάστηκε να στηρίξουμε στην πανδημία ισχύει αυτό. Τύπου είσαι σε μια δύσκολη ώρα. Ναι, είσαι εσύ σε μια δύσκολη ώρα, Κωνσταντίνος. Στηρίξω, ρε φίλε. Αλλά κάποια στιγμή δεν θα μου τα δώσει πίσω, δεν θα. Εγώ όχι. Εγώ όχι. Ειδικά τώρα για μένα που το είπες, δεν μου ξεκολλάς ούτε ευρώ. Είμαι κάπως αυστηρός σε αυτά τα θέματα και σε όποιον αρέσει. Ναι, να πούμε ότι ο Άριος Πάγος είναι φίλος μας. Έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και όταν λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι αυτό γίνεται για το δημόσιο συμφέρον, mm-hmm, και υπηρετεί το δίκαιο. Ναι. Αυτό θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι συμβαίνει εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε σε ποια νου τη γνώμη έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη? Σε ποια νου? Αν έναν άνθρωπο που λες είπε αυτό, εντάξει, ισχύει. Να ρωτήσω κάτι. Είναι... Αδέκαστος. Αδέκαστος μπάρας, όπως και στη ταινία. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο αδέκαστος μπάρας της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας? Να κάνω μια ερώτηση. Θα σε προλάβει το chat. Διευκρινιστική. Ναι. Είναι εισαγγελέας εφετών? Είναι εισαγγελέας... του Αρίου Πάγου. Ναι. Είναι εισαγγελέας Αρίου Πάγου. Ναι. Φοράει γραβάτα, κουστούμι. Ναι. Η πρώτη συλλαβή του ονόματός του είναι και νότα του πενταγράμμου. Ναι. Έχει, η κατάληξη του ονόματος είναι αυτή η μανιάτικη. Ναι, με Μιχαλολιάκος. Mm-hmm. Ντοράκος, Ντοβάκος. Mm-hmm. Ντογιάκος. Ναι. Δηλαδή το ζήτημα είχε κλείσει από τότε. Γιατί είχε γίνει συζήτηση πριν 2 εβδομάδες και είχε ταχθεί η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέρ των φαντ και εναντίον των δανειοληπτών. Και επομένως, τι συζητάμε. Τοποθετήθηκε, τελειώνει εκεί το θέμα. Έπρεπε να αποφασίζουν και άλλοι τώρα 64. Είναι 59-6. Έχετε δίκιο μας τα, που μας το γράψετε στα σχόλια. Είναι 59 αυτοί που πλειοψήφισαν, που στήριξαν αυτή την απόφαση, και είναι 6 αυτοί που μειοψήφισαν. Εντάξει, ελπίζω να βάλουν μυαλό τώρα. Ναι. Ελπίζω να συμμαζευτούν. Τέλος πάντων, εμάς η επιθυμία μας είναι η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, γιατί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος είναι σταθερότητα της χώρας και είναι και σταθερότητα ψυχική για μας. Δηλαδή, πώς μπορείς εσύ να νιώθεις καλά, να νιώθεις ότι τα πράγματα θα είναι και αύριο στη θέση τους. Θα έχουμε χώρα, θα έχουμε κράτος, θα έχουμε τράπεζες, θα έχουμε αστυνομία στους δρόμους. Σπίτια. Σπίτια όχι. Α. Σπίτια όχι. Δηλαδή, η ψυχολογική σταθερότητα είναι η σταθερότητα της οικονομίας εν γέννη. Mm. Αυτό δεν είναι φοβερό? Ότι υπάρχει αυτός ο λόγος για την ανασφάλεια που νιώθει κανείς όταν, υπάρχει πολιτική αναταραχή, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος για την ανασφάλεια που νιώθει κανείς όταν του παίρνουν το σπίτι. Όταν χρωστάει, ναι. Όταν δεν έχει να πληρώσει το λογαριασμό, όταν τα βάζει, ναι, κάτω και τελειώνει μισθό στις, ναι, 20, ναι, ναι. Όταν έχει αυξηθεί το επιτόκιο και από εκεί πληρώνει 500 ευρώ και μια δόση πληρώνει 700. Εντάξει, δεν θα το λέγα τώρα ανασφάλεια. Δεν σε επηρεάζει κάπως ψυχολογικά? Δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει ένα ρεπορτάζ να πει πώς νιώθε. Αυτό που ρωτάνε, ναι, δημοσιογράφος άλλο. Mm-hmm. Πώς νιώθετε? Δεν έχετε να πληρώσετε το σπίτι σας. Χάνετε το σπίτι σας. Πώς νιώθετε? Έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια. Mm-hmm. Δηλαδή, αναρωτιόμαστε, νιώθετε από 1 ως 10. Αν το 10 είναι υπέροχα, το 10 είναι συναυλία Ρουβά και το 1 είναι η κόλαση. Ναι. Πού θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας? Έτσι δεν είναι? Ίον. Ναι, γιατί όντως υπάρχει μια συστημική γραμμή ενημέρωσης η οποία ταυτίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα των τραπεζών. Καταλαβαίνουμε όμως εμείς ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η σταθερότητα των τραπεζών δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, παρότι παρουσιάζεται έτσι. Βεβαίως. Και σε περίπτωση, και πριν πάμε στα επιμέρους απόφασης, που νιώθετε αυτή την ανασφάλεια, μπορείτε να πάρετε ως παράδειγμα τον Πρωθυπουργό. Γιατί το παράδειγμα της χώρας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, οπότε να το οριοθετήσουμε. Ο άνθρωπος που έχει πάντα δίκιο, Ντογιάκος. Το παράδειγμα. Νομίζω ότι ο Δημήτρης Τσίρκας είναι ο άνθρωπος που έχει πάντα δίκιο. Μετά είναι ο Τσίρκας. Το παράδειγμα Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί το λέω? Γιατί εσείς νιώθετε ανασφάλεια που χρωστάτε τώρα και, μπορεί να, και πρέπει να πληρώσετε για να μην, με φόβο να μην κοκκινήσει το δάνειο. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία που δεν έχει κοκκινήσει ακόμα το δάνειο, αλλά είναι στο όριο. Πάρτε ως παράδειγμα τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος λοιπόν στην ιστορία μας χρωστάει 1,5 εκατομμύριο μαζί με τη γυναίκα του. Τον βλέπετε αγχωμένο? Όχι. Σας δίνει την εντύπωση δηλαδή ότι κακοπερνάει? Και προσέξτε να δείτε τώρα, παιδιά. Χρωστάει και να ψάξει. Εσείς πόσα να χρωστάτε, μωρέ, τώρα μες στη μιζέρια σας και τη φτώχεια σας? 200 χιλιάρικα να χρωστάτε? Άντε, 300 χιλιάρικα. Ούτε δηλαδή να. Μου κάνει εντύπωση και που το συζητάτε τώρα για τέτοια ποσά. Mm-hmm. Ενώ ο άλλος, large, χρωστάει. Πάνω από ένα εκατομμύριο. Τι έγινε? Mm-hmm. Δεν θα πάει το τριήμερο του? Εντάξει, απλώς έχει το τηλέφωνο εκεί, το παίρνουν οι τράπεζες, τι θα γίνει και όσα μπορείτε να βάλετε αύριο. Αυτό που ρωτάνε, ναι, αλλά μπορείτε να βάλετε αύριο μια δόση? Πόσα μπορείτε να βάλετε? Κύριε Κυριάκος, δεν σας ακούω, μπαίνω σε τούνελ, καταλαβαίνετε, πάω φαλάσαρνα, δεν τον βρίσκουνε. Επίσης μπορείτε να πάρετε παράδειγμα από το κυβερνών κόμμα. Και η Νέα Δημοκρατία είναι σε Νέα Δημοκρατία, φάση. Δηλαδή, είναι στη φάση φαλάσαρνα. Πώς? Ξανά, γιατί μιλούσα? Λέω, είναι στη φάση φαλάσαρνα. Ωραία, θα το ορίσουμε και αυτό. Έτσι, πολύ ωραία. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει κάπου 300 εκατομμύρια. Τι κάνει? Παίρνει τον καλό το μάνατζερ για πρόεδρο, τον Κυριάκο. Που ήδη έχει το χρέος το 1 ακόμα κάτι κλπ. Που δηλώνει και κάτι καταθέσει εντωμεταξύ κάτω από πολλούς από εσάς στην Ελλάδα. Δεν έχει να βγάλει το μήνα, καταλαβαίνετε. Πόσο πάει το χρέος? Νίκια δεν έχει. Πόσο πάει το χρέος? 381 το 2021 για παράδειγμα. Πάμε για 400. Σαν τα δύσεις του δημοσίου χρέους. Άλλο αυτό. Ρωτάς μετά, ρε παιδιά, εκείνα τα χρέη τώρα, μια που είναι 380, γιατί ανεβαίνουν κάθε χρόνο, τα πληρώνετε? Και σου λένε, τα πληρώνουμε, αλλά αυτά είναι τα επιτόκια. Που είναι η απάντηση που μπορείτε να τη λέτε όλοι, παιδιά, όταν σας παίρνουν οι πρακτικές, να λέτε, μα εγώ θα ήμουν μια χαρά αν δεν υπήρχαν τα επιτόκια. Ναι. Βάλε μου τα επιτόκια να δεις τι καλά που θα ήμουν. Mm-hmm. Να δεις τι ωραία, τι φίλοι που θα ήμασταν καλοί, αν δεν υπήρχαν αυτά τα επιτόκια. Αυτό ακούγεται αστείο, αν ακούγεται ούτως ή άλλως αστείο, πολύ πικρό αστείο, αλλά το πάνε. Αυτή είναι η επίσημη κυβερνητική απάντηση για τα, mm-hmm. για τα δάνεια των κομμάτων. Θάνο, και... να θυμηθούμε λίγο πώς λύνεται το θέμα αυτό με τα δάνεια των κομμάτων. Με παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Θυμόμαστε ότι ο Κουκάκης, τα σκάνδαλα που μελετούσε ήταν τραπεζικά σκάνδαλα. Ανάμεσα σε αυτά, τα χρέη των κομμάτων. Mm-hmm. Εντάξει, δεν ήταν μόνο η ασυλία τραπεζιτών και αυτά. Τα θυμάστε αυτά. Αυτά μελετούσε ο Κουκάκης και βρέθηκε μετά να παίρνει το παιδί του από το σχολείο και να καταγράφεται η συνομιλία που έκανε στο κινητό του εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Οπότε αν θέλετε να αναρωτηθείτε και τι να κάνουμε, πώς γίνεται, πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα. Ορίστε πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα. Με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο. Θα το κάνει λοιπόν ο κρατικός μηχανισμός με την επάρκεια που ξέρετε. Θα είναι ο Μητσοτάκης στα φαλάσαρνα και εσάς θα σας παρακολουθεί η ΕΥΠ αν ρωτάτε, ρε παιδιά, εμένα γιατί μου παίρνουν το σπίτι και οι άλλοι είναι έτσι χαλαροί. Βεβαίως. Και επίσης, είναι κάπως δύσκολο, είναι κομματάκι δύσκολο, να νομοθετήσεις κατά των τραπεζών αν χρωστάς 380 εκατομμύρια στις τράπεζες, λέω εγώ τώρα. Είναι στην κατηγορία, δεν σε παίρνει να το κάνεις πολύ. Είσαι υπαλληλός τους, ναι, ας πούμε. Ναι. Επίσης, δεν σε παίρνει να μιλάς για τις τράπεζες άμα πληρώνεσαι από αυτές μέσω διαφήμισης. Πάλι είσαι υπάλληλος. Αυτό αφορά τη δημοσιογραφία. Αυτό αφορά τη δημοσιογραφία, αλλά γενικά πολλοί πολύ είναι υποτελεί στις τράπεζες με διάφορους τρόπους. Άρα, θα γίνεται αυτό που θέλουν οι τράπεζες. Είναι πάρα πολύ απλό. Γίνεται αυτό που θέλουν οι τράπεζες, ναι, και απλώς δεν το λέει κανείς. Ναι. Τζάμπα, κρίμα τα μπινελίκια που έριχνε ο Στουρνάρας με τους τραπεζίτες πριν τρεις μήνες. Τώρα τους είχε αλαλιάσει. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Τι τσαμπουκάς είναι αυτός. Μπαίνει, ακούγεται, ξέρεις, παιδιά, ακούγεται πρώτα το σπιρούνι. Και μετά πλησιάζει, τάγκ, ρίχνει μια κλωτσιά στην πόρτα και τις περιστρεφόμενες που έχουν, mm-hmm. που μπαίνουν σε διάφορους οργανισμούς και τέτοια. Ναι. Ρίχνει μια κλωτσιά και ακούγεται από κάτω. Μπαίνει μέσα ο Στουρνάρας και αρχίζει γάμο σταυρά. Mm-hmm. Οπότε οι τραπεζίτες λένε, παιδιά, τελειώσαν αυτά που ξέραμε. Αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσετε. Και έχουμε περάσει όλη την οικονομική κρίση να συζητάμε για τυρόπιτες. Έτσι δεν είναι. Αυτά δεν συζητούσαμε. Σας ακούει και μικρός κόσμος που να ξέρει, που να θυμάται τώρα. Ήταν έκτη δημοτικού πριν από 10 χρόνια που τα συζητούσαμε αυτά. Ναι, αλλά έκτη δημοτικού δεν παίρνουν τυρόπιτες. Συμμετείχε στο πρόβλημα, δεν το συνειδητοποιούσε. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, την ώρα που μας παίρνουν τα σπίτια, λοιπόν, την ώρα που οι τραπεζίτες φροντίζουν σε αγαστή συνεργασία με το κράτος να χάνει ο κόσμος την πρώτη του κατοικία, κατορθώσαμε να έχουμε μια επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης που να στρέφει όλη την προσοχή στους πολίτες. Αυτά τότε λέγονταν από περιθωριακές φωνές, τώρα μπορούμε να τα λέμε, τα λένε όλοι τώρα πια, ότι δόθηκαν δάνεια για να σώσουν τις τράπεζες. Αυτές οι τράπεζες λοιπόν που δόθηκε όλο το πρόγραμμα της βοήθειας υποτίθεται προς τον ελληνικό λαό, αλλά στην πραγματικότητα για να σωθούν οι τράπεζες. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να το πούμε με πλήρη τεκμηρίωση και χωρίς να είναι κάποια περιθωριακή φωνή που το λέει. Τότε τα λέγανε οικονομολόγοι στην πλατεία Συντάγματος, για να καταλάβετε. Εκεί τοποθετούνταν αυτή η συζήτηση. Τώρα απλώς παρακολουθούμε τις τράπεζες στην ωραία τους αντεπίθεση. Οι τράπεζες είναι πάντοτε από πάνω. Είναι δικό τους επενδυτικό ρίσκο τα κακά δάνεια. Καλύπτει το κράτος και μετά οι τράπεζες δεν έχουν κανένα πρόβλημα και τα μπόνους τους θα πάρουν οι άνθρωποι, γιατί όχι, και στη συνέχεια και τα σπίτια των ανθρώπων, mm-hmm. την πρώτη κατοικία. Γιατί μπορούν. Mm-hmm. Αυτή είναι η βασική αρχή με την οποία ρυθμίζονται αυτά τα θέματα. Το κάνουν γιατί μπορούν. Τι πάμε και θυμόμαστε. Είναι ένα ερώτημα. Τη σχέση της κοινωνίας μας με τις τράπεζες. Ήταν τρίτη δημοτικού γράφει όταν τα συζητούσαν αυτά στο Σύνταγμα. Να το πω ξανά, τρίτη δημοτικού. Εσύ τώρα που είσαι ένα τρίτη δημοτικού με τα ψέματα του καθενός που κρύβει χρόνια. Και εγώ ήμουν έτοιμος να φύγω από αυτό. Νιώθω μεγάλο. Πάρω το μπαστούνάκι μου να πάω να κάτσω στο γραφείο. Τότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Τότε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν από πόσο ήταν, 5% και πήγαν στο 45%. έτυχε να το βάλουμε και στην πρόσφατη ανασκόπηση, ότι τότε όλοι μαζί εδώ αποφασίσαμε να γίνουμε αυτό που ονομάζεται στρατηγικοί κακοπληρωτές, να σταματήσουμε να πληρώνουμε. Σαν να κάναμε μαζική στάση πληρωμών, που δεν θα ήταν κακό, αλλά πώς δεν έγινε. Πώς μας ήρθε αυτό. Ναι, είναι φοβερό, φοβερό. Ήταν μια παγκόσμια, μια πανελλήνια συνωμοσία. Πολύ περίεργο αυτό. Μια πανελλήνια συνωμοσία. Από τότε συνεχίστηκε αυτό. Και σιγά σιγά φτάνει η ώρα. Okay, θα φτάσει η ώρα σε δύο λεπτά. Και φτάνουμε και σε αυτή την απόφαση. Έχουμε μεσολαβήσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, τα 13 χρόνια. Και γι' αυτό ο Άριος Πάγος κινήθηκε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, σε 10 μέρες αξιολόγησε όλο αυτό το ζήτημα, όλα τα υπομνήματα που κατατέθηκαν. Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για το δημόσιο συμφέρον, για πιθανώς έως και 700.000 δανειολήπτες, και σε 10 μέρες έβγαλε απόφαση. Διέρευσε μια απόφαση. Χωρίς το σκεπτικό βέβαια, αλλά σε 10 μέρες, Κωνσταντίνε. Το έγραψε ένας φίλος στο Facebook, στο προφίλ μου. Σε 10 μέρες το πτυχιακή. Ούτε εργασία εξαμήνου. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις. Δεν ξέρω τώρα φοιτητές, φοιτήτρες νομικής αν προλαβαίνουν. Ο Άριος Πάγος σε 10 μέρες πρόλαβε για αυτό το ζήτημα. Έγραψε ο Παναγιώτης Παπανικολάου, ας πούμε, ότι η μήνυση που έχει κατατεθεί από την ΟΕΓΕ για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ είναι 3 χρόνια στα συρτάρια. Αλλά εδώ, όταν θέλει η ελληνική δικαιοσύνη, μπορεί. Και όταν είναι για το καλό της χώρας, οι δικαστικές αποφάσεις βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό αξίζουν προφανώς συγχαρητήρια. Δεν το λέμε για κάποιον άλλο λόγο. Όχι, δεν υπονοούμε. Αυτό δείχνει ότι όταν ο Έλληνας έχει κίνητρο, όταν ο Έλληνας θέλει, ο Έλληνας μπορεί. Ναι. Αυτό να κρατήσουμε. Ναι. Για να έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα στην εκπομπή μας. Ναι. Βέβαια. Όπα, μην το χαλάς τώρα. Είπαμε να. Το πήγαινα για διάλειμμα, για να πούμε. Κορύφωση. Διάλειμμα, κάτσε. Τι. Σιγά-σιγά. Σε βλέπω. Έλα, θα σε ψήσει αυτό. Δεν το βλέπω. Κωνσταντίνο ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε για τους πληστηριασμούς. Τώρα είναι πολύ άσχημο αυτό που κάνεις, γιατί πας να γαργαλίσεις το αντισύριζα αίσθημα του ακροατηρίου ενώπιση των εκλογών. Α, δεν είμαστε όλοι ενωμένοι τώρα. Δεν είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν είμαστε όλοι ενωμένοι, για να πούμε την αλήθεια. Ναι. Δεν είμαστε όλοι ενωμένοι. Ήταν η φάση εκείνη που ο Τσακαλώτος εξηγούσε ότι πρέπει να έχει σταθερό το τραπεζικό σύστημα, να μπορεί ένα ζευγαράκι να πάρει δάνειο. Πολύ ωραία ήταν αυτά. Αυτά λέγαμε τότε με το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Τώρα καταλαβαίνω ότι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ξεχνιούνται αυτά και οι διώξεις για τους πληστηριασμούς, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, όλα αυτά κάπως πάνε λίγο στην άκρη και στρεφόμαστε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν έχουμε λόγο να πάνε στην άκρη. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να πάνε στην άκρη, γιατί εγώ είμαι της άποψης, της λίγο ιδιόρυθμης άποψης, ότι μόνο αυτά έχει νόημα να συζητάμε. Δηλαδή, τα σκάνδαλα θα τα βρούμε μπροστά μας και ξέρουμε ότι δεν θα συμβεί τίποτε. Αυτό που είναι η ουσία της πολιτικής είναι αυτό το κομμάτι της θεσμικής πολιτικής, το οποίο παραμένει αναλύωτο όποιος και αν είναι στην εξουσία. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία. Ο δικοματισμός εξασφαλίζει ακριβώς αυτή τη συνθήκη, δηλαδή ότι θα μπορούμε να έχουμε την ίδια πολιτική την ώρα που όλοι θα φαίνονται να τσακώνονται. Επειδή εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει ποιος τσακώνεται με ποιον, μας ενδιαφέρει ποια είναι η πολιτική που ασκείται, καλό θα είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Δυστυχώς, το θέμα των πληστηριασμών είναι ένα ζήτημα όπου η πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα 4 χρόνια που κυβέρνησε, λόγω μνημονίου, αλλά οι πράξεις μετράνε, ήταν το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν δύο διαφορές, τις οποίες μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο συνοπτικά. Καταρχάς, επειδή μιλάμε για δάνεια σε funds, η άδεια να μεταβιβαστούν κόκκινα δάνεια από τράπεζες σε funds είναι με το τρίτο μνημόνιο. Είναι ρυθμίσεις του 15-16. Τότε μπήκε το πρώτο λιθαράκι σε αυτό το πλαίσιο. Τότε ξεκινήσαμε να λέμε για funds με έδρα τη χαμένη Ατλαντίδα που θα παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Είχε μπει σε ανασκόπηση αυτή η φράση. Στη συνέχεια, και μολονότι δεν έγιναν πολλοί πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, γιατί ήδη έρχεται ο Σιριζέος φίλος και λέει έγιναν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενε. Αυτά λέγονται με πολύ μεγάλη ένταση στις μέρες μας. Δηλαδή πριν από καμιά, ξέρω εγώ, 2-3 εβδομάδες είναι που γινόταν αυτή η συζήτηση με πολύ μεγάλη ένταση. Που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς δεν κάναμε να μετρήσουμε πόσες έγιναν. Και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή δεν είναι πολύπλοκη. Είναι απλή. όντως το κλώτσισε πιο κάτω. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη αξία. Διότι όταν το έχεις ψηφίσει, το έχεις αποδεχτεί και το έχουμε μπροστά μας, το να το κλωτσίσεις λίγο πιο κάτω δεν έχει μεγάλη διαφορά πολιτικά. Ναι. Δηλαδή έχει τη διαφορά μιας υποκρισίας, γιατί απλώς το αφήνεις στα χέρια του επόμενου, αλλά εφόσον το έχεις ψηφίσει, θα συμβεί με δική σου ευθύνη. Οπότε δεν ωφελεί. Είναι κοροϊδία. Ναι. Τότε. Είναι προσβολή που προστίθεται στην επίθεση. Λίγους μήνες μετά, είναι ο 43-54 του 15, είναι ο νόμος. Καλά, εντάξει, το τσέκαρα πριν πω. Α, εντάξει. Δεν έχω την καρτέλα ανοιχτή. Που ξεκίνησε όλο αυτό το γαϊτανάκι με τις πωλήσεις σε funds. Τότε ξεκίνησαν στη συνέχεια μαζικά οι τράπεζες να πουλάνε πακέτα κόκκινων δανείων. Και άρχισαν να βγαίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Η Eurobank πούλησε 40 100 εκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τάδε τέτοιο κλπ. Σε πολύ χαμηλότερη τιμή, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, σε 1%, 2% της αξίας τους, σε funds, δηλαδή δάνεια τα οποία η τράπεζα θεωρούσε δεν μπορούσε να πάρει, τα έδινε έτσι ώστε να σταματήσει τα ανοίγματά της και να καθαρίσει τους ισολογισμούς και διάφορες θυγατρικές τραπεζών κλπ. Και μετά είναι η φάση που ξεκινάει το ξύλο στα ειρηνοδικεία. Τι συνέβαινε στα ειρηνοδικεία? Πήγαιναν άνθρωποι του κινήματος κατά των πληστηριασμών και προσπαθούσαν να ματαιώσουν πληστηριασμούς, καθώς οι πληστηριασμοί είναι μια δικαστική διαδικασία, γίνεται θεωρητικά σε δημόσιο χώρο. Επομένως, μπορεί να είναι κάποιος πολίτης και να διαμαρτυρηθεί μέσα στο δικαστήριο. Και υπάρχουν και γνωστές εικόνες, βγαίναν τότε με τα δακρυγόνα και το ξύλο μέσα στα ειρηνοδικεία. Τι γίνεται όμως, και αυτό είναι η δεύτερη βασική ρύθμιση που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπό το βάρος του τρίτου μνημονίου, αλλά οι υπογραφές μετράνε, συγγνώμη κιόλας. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, υπουργός τότε δικαιοσύνης ο Κοντονής, να φωνάζει στη Βουλή για το πόσο σημαντική είναι η ηλεκτρονική πληστηριασμοί και να μπαίνει και το ιδιώνυμο αδίκημα κατά όποιου παρεμποδίζει πληστηριασμούς. Αυτό έχει οδηγήσει σε διώξεις, όχι σε καταδίκες, αλλά σε δικαστικές περιπέτειες για μέλη του κινήματος κατά των πληστηριασμών, το στελέχη του ΚΚΕ, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, Σανταρσία, Δημοτικούς Συμβούλους, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τον Ηλία Σμίλιο είχαμε μιλήσει στο παρελθόν στην εκπομπή. Έχει 5-6 υποθέσεις εναντίον του άνθρωπος, γιατί είναι στο Συντονισμό Συλλογικότητα Θεσσαλονίκης και έχουν παρέμβει πολλές φορές για να σταματήσουν πληστηριασμούς και πρώτης κατοικίας. Κλπ. Και έτσι μπαίνει όλο το πλαίσιο το οποίο συνεχίζεται σήμερα. Αυτό το πλαίσιο θα οδηγήσει στο να χάσει κόσμο στα σπίτια του. Τι έκανε επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ? Πέρασε και παρέτεινε τον νόμο Κατσέλη που υπήρχε και έκανε μια προστασία που ήταν για ένα χρόνο. Ξεκίνησε λίγο πριν τις εκλογές του 19, κάποιους αρκετούς μήνες, δεν ήταν εντελώς προεκλογικό και είχε μια διάρκεια μέχρι αρχές του 20, αρχές του 19. Θεωρητικά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αν ήταν κυβέρνηση θα το παρέτεινε. Και πολύ πρόσφατα, όταν είχε ξαναγίνει κουβέντα, το έγραψε και ο Ευκλής Τσακαλώτος και διαβάζαμε τη δήλωση Τσακαλώτου. Που έλεγε, εμείς κάναμε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση, έλεγε τότε, αν ήμασταν θα την είχαμε παρατείνει. Μητσοτάκης είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ψηφίστε με για να το λύσω το 25. Ναι. Εντάξει. Όταν λέμε ότι όποιος ψηφίζει μνημόνια, αυτά ψηφίζει, γι' αυτό το λέμε. Δηλαδή, εγώ το σέβομαι το επιχείρημα ενός ανθρώπου που λέει δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, δεν είχε κανένα νόημα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Απλώς δεν το καταλαβαίνω όταν μετά προσπαθεί να ασκήσει και κριτική στη Νέα Δημοκρατία για τα ζητήματα αυτά. Εφόσον προκύπτουν από την υπογραφή σου, εγώ νομίζω ότι εκεί κάπου χάνεις το δικαίωμα να ασκήσεις αυτού του τύπου την κριτική. Στο δικό μου μυαλό έτσι είναι. Και δεν έχω ούτε θεωρώ ότι είναι το ίδιο, ούτε νιώθω κανένα μίσος, δεν μιλάω για προδοσίες, τίποτα τέτοιο. Απλώς λέω πολύ απλά, αυτά είναι απλά σταρά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Έτσι δεν γίνεται αυτό? Χάνεις το δικαίωμα τη στιγμή που το ψηφίζεις, είσαι συνένοχος σε αυτό. Μπορείς να πεις ότι πιέστηκα και αυτά. Ξέρω εγώ, εντάξει τώρα, δεν είναι. Δηλαδή είναι διαφορά υφολογική ότι ένας το κάνει με τύψεις ενώ ο άλλος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και το κάνει με σαδισμό. Δεν είναι δική μου συζήτηση αυτή. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Οπότε λέμε ότι αυτό που συναντάμε τώρα είναι ένα περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί με αυτή την πορεία. Αυτή την πορεία περιγράφουμε και αυτή νομίζω θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του όταν σταθμίζει κάπως μπροστά του τις επιλογές. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει ντε και καλά να αποφασίσει ότι γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς λέω ότι όπου υπάρχει, όπως μπορεί κανείς να ψηφίζει γενικώς, ότι του κατέβει. Αλλά λέω ότι είναι μια δουλειά σοβαρής δημόσιας συζήτησης να υποδεικνύει κανείς σε ποια σημεία του διαλόγου υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας. Αυτό θεωρώ εγώ ότι έχει νόημα να κάνει κανείς. Ναι. Δηλαδή να πεις ότι εδώ πέρα, σε αυτό που λέμε τώρα, υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας. Διότι καταγγέλεις κάτι το οποίο έχεις προετοιμάσει, έχεις ψηφίσει. Ναι, είχες κλωτσίσει το τενεκεδάκι. Θα μπορούσες θεωρητικά, αν είχαμε βγει από τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα, γιατί αυτή η ρύθμιση έρχεται μετά την θεαματική έξοδο από τα μνημόνια στο Ζάπιο με γραβάτες και δεν ξέρω εγώ τι, να το κάνεις μόνιμο. Γιατί το έκανες ένα χρόνο, από τότε το λέγαμε. Γιατί ένα χρόνο. Και μετά ξεκίνησες, τι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα το ανανεώσει. Ας το κάνεις εσύ. Για να πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το καταργήσει ή να το μειώσει, να το κάνει χειρότερο. Δεν αποκλείεται επίσης να κάνει το ίδιο πράγμα η κυβέρνηση. Είναι προεκλογική περίοδος, μπορεί να βγει ο πολυχρονεμένος και να πει φέρνουμε τροπολογία που λέει αυτό, αυτό και αυτό. Νομοθετούμε την προστασία πρώτης κατοικίας. Και να είναι το ίδιο πράγμα. Και να είσαι μετά εσύ στα κάγκελα, ο ΣΥΡΙΖΑ, για το ότι θα έχει πάλι ένα χρόνο, θα έχει έξι μήνες μια παράταση. Μπορεί να έρθει κάτι. Δεν έχει ακουστεί κάτι. Δεν το λέω με πληροφορία. Απλώς φαντάζομαι, αν το κάνεις έτσι, είναι εκλογική ομοιρία, ναι, λέγεται. Ναι, φαντάζομαι ότι μπορεί σε ένα τελευταίο πακέτο προεκλογικών μέτρων να υποσχεθούν μια ρύθμιση που θα καλύψει για λίγο ακόμα. Αυτό το τενεκεδάκι των μαζικών πληστηριασμών και εξώσεων να το κλωτσίσουν για μετά τις εκλογές. Κάθε κυβέρνηση προφανώς προσπαθεί να το κλωτσίσει. Καμία κυβέρνηση δεν έχει όρεξη να είναι κάμερες και να παίζουν τέτοια. Ό,τι συμφέροντα και να έχει. Αλλά γίνονται πληστηριασμοί χιλιάδες, αφορούν λαϊκή περιουσία, υπάρχουν φοβερές πιέσεις από τους θεσμούς και τις τράπεζες για να γίνουν περισσότερο. Και υπάρχει μια διαχείριση έτσι για το να γίνονται και να παράλληλα να μην είναι μαζικοί σε πρώτη κατοικία και όλα τα σχετικά. Γιατί έχουμε αποδεχτεί πλέον ότι αν δεν είναι πρώτη κατοικία, άστο. Ας είναι μια αποθήκη, ξέρω. Ας είναι ακίνητη περιουσία, ας είναι λαϊκή περιουσία. Ας το πάρει το φαντ με έδρα τη Σουαζιλάνδη εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα και μια τηλεφωνική συζήτηση που θα έχουμε. Φαρματοζών, μέρος δεύτερο, περίπου. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Λοιπόν, θα πούμε λίγο τις εξελίξεις από την υπόθεση των καλλιτεχνών, τις χθεσινές, αυτές που δεν προλάβαμε στην εκπομπή μας. Λύθηκε το θέμα εκ μέρους της κυβέρνησης. Μας εξήγησαν δηλαδή και εξήγησαν και στους καλλιτέχνες τι έχει συμβεί. Αυτό να σας το πω λίγο και εγώ, επειδή εγώ έχω και μια ελευθεροστομία στην κυβέρνηση τώρα, επειδή είναι πολιτική, πρέπει να εκφράζονται συγκρατημένα, ξύλινα. Εγώ θα τα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Καλλιτέχνες είναι λίγο ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνουν. Αυτό προσπαθεί να πει η κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν. Εντάξει, είναι λίγο ντουγάνια, ρε παιδί μου, επειδή δεν έχουν κάνει κανονικές σπουδές. Καταλάβατε, δεν έχουν πάει να κάνουν σπουδές της προκοπής. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν μπορούν να καταλάβουν. Και είπε και η κυρία Μενδώνη ότι είναι παρανόηση, ότι δεν έχουν καταλάβει το ζήτημα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, είπε ότι είναι σε σύγχυση. Α. Εντάξει, τώρα βέβαια λέει άφησε ένα παραθυράκι, πήγε να το μαζέψει, αλλά το ξανάπε κιόλας μετά, ότι τώρα σε σύγχυση είναι, υποκινούμενη είναι, δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως εξωφρενική επικοινωνιακή πολιτική να προσπαθείς να βγάλεις τρελούς τους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται. Δηλαδή, μπορείς να διαφωνήσεις και μπορείς να πεις ότι δεν μπορούμε να υποκύψουμε σε αυτό το αίτημα. Για αυτούς τους λόγους. Αλλά δεν μπορείς να τους λες ότι δεν καταλαβαίνουν. Όλοι. Δηλαδή, ανάμεσα σε αυτούς είναι άνθρωποι που ασχολούνται δεκαετίες με το ζήτημα. Δεν λέω ότι έχει λεπτομερή γνώση οποιοδήποτε διαμαρτυρόμενος, αλλά ανάμεσα στους ανθρώπους και κυρίως στους ανθρώπους που βρίσκονται στην, ας πούμε, σε υπεύθυνες θέσεις, στους καθηγητές του Εθνικού, ανάμεσα σε όλους αυτούς αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λεπτομερέστατη γνώση του ζητήματος και βεβαίως πολύ βαθύτερη από τον τυχάρπαστο που κάνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για λίγο καιρό, θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον και δεν θα ξαναακούσει τη λέξη πολιτισμός, θέατρα, ποτέ στη ζωή του. Γιατί είναι όπως το είπε ο Φίβος ο Δελιβοριάς που έγραψε εκεί πέρα, ότι εντάξει, λέει, από βιβλία διαβάζουν κανένα βλοκόλακα. Δεν είναι ότι κατοικούν μέσα στον πολιτισμό, οπότε είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους. Αυτό δεν είναι. Οπότε το να λες τώρα ότι οι καλλιτέχνες δεν έχουν κατανοήσει το πρόβλημα είναι βαθύτατα προσβλητικό και είναι και μια εντελώς απρόσφορη μέθοδος για να διαχειριστείς το ζήτημα. Δηλαδή είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα έχει ξεφύγει από την κυβέρνηση. Εντάξει, έχει διωγγωθεί από πολύ κακούς χειρισμούς. Δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση είναι τόσο αποφασισμένη, ήταν από την αρχή τόσο αποφασισμένη να πει ότι ό,τι και να γίνει θα μπορούσαν να έχουν υπάρξει καλύτεροι χειρισμοί. Η αλήθεια είναι ότι όπως το έχουν χειριστεί, φουσκώνει όλο ένα και περισσότερο μια διαμαρτυρία η οποία αυτή τη στιγμή έχει σημασία πως έχει έντονα θεσμικό χαρακτήρα. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι που είναι ένα συγκινητικό κομμάτι των παιδιών που πρώτο οργανώνονται, ανακαλύπτουν αυτούς τους τρόπους της διαμαρτυρίας, ανακαλύπτουν τις συλλογικότητες και πολιτικοποιούνται μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες πολιτικής διεκδίκησης, το οποίο είναι τεράστιο κέρδος, αλλά ταυτοχρόνως έχεις να παρετούνται αρχικά, αυτό το είχαμε πει, καθηγητές του Εθνικού. Και μετά είχαμε και χθες Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Όλοι αυτοί δεν έχουν καταλάβει. Όλοι αυτοί δεν έχουν καταλάβει. Δηλαδή, πέρα από ότι είναι όλοι καλλιτέχνες, ούτε οι καθηγητές του Εθνικού έχουν καταλάβει. Είχαμε χθες την κυρία Ρινιό Κυριαζή και μας λέει, μας είπε πέρα από τα υπόλοιπα, πέρα από την απάντηση στην Κοφαντία για την εκ του ασφαλούς παρέτηση και διάφορα ακόμα, να την δείτε τη χθεσινή εκπομπή. Λέει σε ένα σημείο ότι είχε πάει να προσληφθεί στο τμήμα θεάτρου του Απιθύτα για να διδάξει και προσελήφθηκε επειδή είχε το πτυχίο νηπιαγωγού, όχι το πτυχίο του Εθνικού Θεάτρου. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει σε αυτόν τον άνθρωπο που το αντιμετώπισε αυτό πριν πολλά χρόνια. Δεν είναι ότι κάποιο τη το είπε. Ότι... Να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι κάτι που τη είπε μια κουμπάρα τη που το έχει ακούσει από μια θεία τη που ήταν λίγο μεθυσμένη και νίσταζε. Ναι. Είναι, μας μεταφέρει την εμπειρία τη. Ναι. Ότι αυτό συνέβαινε από πάντα και με κάθε κυβέρνηση. Για να το πούμε τέτοιο. Έκανε μια ρύθμιση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έλυσε συνολικά τα προβλήματα. Γι' αυτό δεν γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι χρόνιο το αίτημα, και εμείς το μάθαμε με αυτές τις κινητοποιήσεις. Δεν το ξέραμε τι μεγέθους είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν γίνεται να τους λες δεν έχεις καταλάβει. Τι θα πεις στην κυρία Κυριαζή, δεν έχει καταλάβει. Τι δεν έχει καταλάβει, ότι πήγαινε και προσελήφθη στη θέση της να διδάξει θέατρο ως νηπιαγωγός. Τι προσπαθείς να πεις. Λένε όλοι, συνέβαινε, συμβαίνει. Είναι θέμα χρόνου να δούμε διευθυντή του Εθνικού το Σεφερλή για να φύγει η αριστερίλα, μας γράφεται. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή θα ήταν μια καλή λύση εδώ που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους που παραιτήθηκαν. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα υπάρξουν, ναι. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και προφανώς δεν θα είναι και η καλύτερη κίνηση τώρα να τρουπώσεις σε θέση. Είναι μεταξύ και δεν ξέρω τι επιλογή θα είναι. Δεν θα είσαι πολύ δημοφιλής στους συναδέλφους σου, αλλά θα μπορείς που να πάρεις μια... έχουν ερημώσει τη σχολή, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Μακάρι να είναι τόσο μπετοναρμέ ο κόσμος και να μην βρίσκουν ονόματα να πάνε. Εγώ υποθέτω ότι προσπαθούν. Είχαμε την παρέτηση που είναι εξίσου σημαντική με αυτήν του Εθνικού Θεάτρου, των καθηγητών του Κουθουβουέ, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Επίσης το Βασιλικό Θέατρο είναι υποκατάληψη, είναι κτίριο του Κουθουβουέ στην Θεσσαλονίκη. 21 άνθρωποι αποχώρησαν από τις θέσεις τους, συντασσόμενοι απόλυτα στον αγώνα των καλλιτεχνών. Και είχαμε και την ανακοίνωση, και μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση από το Εθνικό, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου, που πρώτον είναι ο μεγαλύτερος πολιτιστικός φορέας της χώρας. Χαρακτηρίζει θαραλέα πράξη την παρέτηση των... Εδώ έχουμε φύγει σε άλλο σύμπαν εδώ. Α, την παρέτηση, λες. Παρέτηση. Α, νόμιζα για την κατάληψη αυτό που... Ναι, πούμε. Ναι. Λέει ότι οι λύσεις που έχουν δοθεί ως σήμερα από την πολιτεία δεν είναι επαρκείς. Να υποθέσω ότι ούτε το Εθνικό η διοίκηση έχει καταλάβει καλά το ζήτημα. Για παράδειγμα, τώρα διαβάζω ο Γιάννης Μόσχος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, το υπογράφει. Βασίλης Πουλατζάς, πρόεδρος. Έρση Πίτα, αντιπρόεδρος. Νίκος Αναστασόπουλος, η Ρώμα, ναι. Πλάτων Μαυρομουστάκος και Γιάννης Χρυσούλης. Ούτε αυτοί έχουν καταλάβει. Και το αποκορύφωμα που λέει ο Κωνσταντίνος είναι ότι στέκεται στο πλευρό της κατάληψης. Η συμβολική κατάληψη των κτηρίων του Εθνικού Θεάτρου από σπουδαστές δραματικών σχολών και άλλους καλλιτέχνες αποτελεί ισχυρή σημειολογική λειτουργία. Όσο η μορφή της παραμένει ειρηνική, το Εθνικό Θέατρο κρίνει ορθό να μην διαρρήξει την ενότητα της θεατρικής κοινότητας με οποιαδήποτε ενέργεια. Λέει ότι θα κάνουν διάλογο, λέει ότι σκοπός είναι η εύρυθμη λειτουργία. Και σκοπός είναι, νομίζω ότι λέει κιόλας ότι θα επιδιώξουν την εκτόνωση, αλλά βασικά είναι ότι δεν στέκονται απέναντι στους σπουδαστές τους που κάνουν κατάληψη. Τώρα αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι απλό πράγμα. Θα απαντήσουμε σε αυτό που ρωτάτε για το αν έλεγαν οι συμβάσεις τους. Όχι. Όχι. Είναι συμβασιούχοι, σε κάποιους είχαν λήξει, σε κάποιους όχι, και σε κάποιους είχαν λήξει και ξέρουν ότι θα ανανεωθούν γιατί έχουν ήδη οριστεί μαθήματα στα οποία θα δίδασκαν. Λοιπόν, Σεφερλή, Ρουβάλη, Γνάδη, Φιλιππίδη, Σισοβίτη. Ανανεώνονται όλες οι συμβάσεις, όπως είναι εύλογο, γιατί δεν μπορείς στις 6 μήνες να αλλάξεις τον καθηγητή που κάνει συγκεκριμένο μάθημα, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις σπουδές και στο ύφος που το κάνει ο χ καθηγητής. Αυτά μας εξηγούσε και η κυρία Κυριαζή χθες. Υπήρχαν οι μισές συμβάσεις, ήταν έτσι και αλλιώς μέχρι το Μάιο. Δηλαδή είναι ομό ψέμα και μισή αλήθεια παύλα συκοφαντία. Αυτά είναι, σε αυτά τα επίπεδα παίζουμε. Εμένα μ' άρεσε στην ανακοίνωση του Εθνικού για την θαραλέα που είναι. Όσο και η θαραλέα απόφαση παρέτηση των διδασκόντων συμβάλλει στην ενίσχυση των εύλογων ετοιμάτων του κλάδου, όσο και αν το συμβολικό φορτίο της επιχειρήθηκε τεχνιέντος να απαξιωθεί. Με την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας της σχολής, η διδακτική σχέση μαζί τους θα αποκατασταθεί επίσης. Εγώ αυτό το ερμηνεύω, θα το κάνετε. Θα κάνετε αυτό που σας λέμε, θα γίνει τελικά γιατί είμαστε όλοι μαζί και μετά θα τους προσλάβουμε κιόλας. Ξανά. Ναι, και επιμένω σε αυτό. Έχει μια διαφορά. Αυτό που λέει ο Θάνος. Εντάξει, υπάρχουν μεγάλοι πολιτιστικοί θεσμοί στη χώρα μας, δυστυχώς όλα ένα και πιο μεγάλη ιδιωτική πολιτιστική θεσμή. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχεις απέναντί σου τα πιτσιρίκια που να πεις ότι εντάξει τώρα μικρά είναι αυτά που ξέρουν. Δεν έχεις απέναντι μόνο ένα νεολαίστικο κίνημα καλλιτεχνών που είναι περισσότερο αναμενόμενο ότι θα βρίσκεται στους δρόμους και θα διαμαρτύρεται. Έχεις τους καθηγητές και μάλιστα ομόφωνα να συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες και να υπερασπίζονται. Υπερασπίζεται θεσμικά το ίδιο το Εθνικό Θέατρο και την παρέτηση των διδασκόντων και την κατάληψη. Ναι, λοιπόν, δηλαδή τα πιτσίρια μια χαρά μιλάνε. Μια χαρά συνειδητοποιημένα είναι. Πολύ ακούγαμε χθες το Θωμά και την Ειρήνη που το λόγο τους τα εξηγούσαν πάρα πολύ ωραία. Να τη δείτε γιατί συνεπήραν τον Κωνσταντίνο για αυτό το σημείο. Σκέψου. Ναι. Το γομάρι. Και πριν πάμε σιγά σιγά και στη τηλεφωνική επικοινωνία, σήμερα το γράφετε ήδη στα σχόλια, 7 η ώρα, στο κτίριο Τσίλερ, υπάρχει μια μικρή, την ονομάζουν μικρή τη συναυλία, έχουν εντάξει φοβερά και τρομερά ονόματα, από το ΣΕΗ και τους σπουδαστές-σπουδάστριες, μικρή συναυλία αλληλεγγύης. Και βλέπουμε εδώ ονόματα, Δελιβοριάς, Γραμμένος, Μαρίνα Σάτι, Πάνος Φλάχος, Πνελόπαινα Στασοπούλους, Κιαδαρέσες, κυκλοφορεί Εβραίος η Αφίσα. Θα σταθώ λίγο, Κωνσταντίνε, στο «και άλλοι». Λοιπόν, να ξέρεις περάσετε κάτι για το «και άλλοι»? Δεν γνωρίζω τίποτα, να περάσετε μια βόλτα, θα περάσουμε, και, να περάσουμε και εμείς. Θα περάσετε εκεί, μόνο. Θα βγάλει σύνδεση. Να έρθετε. Να έρθετε, ναι. Θα είμαστε σε διαφορετικά σημεία, δηλαδή εγώ θα είμαι κάτω. Λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, λίγων δευτερολέπτων δηλαδή, και να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με τον φίλο μας, τον Γιάννη Ταυλά, που παρουσιάζει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά απόψε στον Ορφέα. Διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον Γιάννη Ταυλά, ο οποίος την ώρα που συνάδελφοί του καλλιτέχνες αγωνίζονται, διαμαρτύρονται, είναι στους δρόμους, προσπαθούν να ρίξουν την κυβέρνηση και τον καπιταλισμό, αυτός κοιτάζει τον εαυτό του, την παρτάρα του, τη δική του σταδιοδρομία, την καριέρα του, και έχουμε τη μεγάλη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, γιατί παρουσιάζει τον πρώτο του δίσκο, απόψε στον Ορφέα. Γιάννη, μας ακούς? Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Το καλύτερο intro το επιφύλασες. Κοίτα, το σκέφτηκα, έχεις απόλυτο δίκιο. Κοιτάζω το τομάρι μου, αλλά λέω, πού θα βρω περισσότερους πελάτες, οπότε λέω, Πήγαινε και συναπέξει τη συναυλία αλληλεγγύης. Και καλά. Και καλά, ναι. Για να ανακοινώσεις για το δίσκο και τα λοιπά. Α, θα είσαι και εσύ. Θα έχω μαζί μου το Σπύρο το Γραμμένο. Ναι. Και έναν τραγουδιστή, συνονόματο Κωνσταντίνος Πουλής λέγεται, αλλά αυτός είναι τραγουδιστής, δεν είναι δημοσιογράφος. Το ξέρεις ότι υπάρχει τραγουδιστής Κώστας Πουλής, ε? Υπάρχει ένας που λέει λαϊκά, ναι. Μετά εγώ πήγα να το πρώτο. Λοιπόν, θέλω να σας πω, πριν να ρωτήσουμε τον Γιάννη περισσότερο, προφανώς κάπου θα έχει πάρει αυτή σας ή το μάτι σας ότι συνεργαζόμαστε με τον Γιάννη, ότι παίζαμε μαζί 2 χρόνια τώρα στον Ορφέα, μαζί με τον Γραμμένο. Και θέλω να πω για τον Γιάννη ότι έχει έναν χαρακτήρα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέμε ψευδοσεμνός και καλά αμήχανος, ενώ στην πραγματικότητα έχει μια υπέροχη επικοινωνία με το κοινό. Και η δεύτερη απάτη είναι ότι είναι αυτό το «οι ελαφρίας με λέγουν ελαφρών», δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι ποτέ περισπούδαστα τα τραγούδια του, αλλά ταυτοχρόνως και η ευαισθησία του και η καλλιέργειά του υποκρύπτει έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει με αυτά τα στοιχεία. Αν μπορούμε λίγο, αν μπορεί ο Βασίλης ο Μύτικας να μας διευκολύνει λίγο με το... Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, παίζει με αυτά τα στοιχεία της σάτιρας, ενός πολύ επιτυχημένου χιούμορ, την ώρα που όλα αυτά στηρίζονται σε πολύ πολύ στιβαρές βάσεις και σε αυτά που καταλαβαίνει και λέει και προφανώς και στη μουσική. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε τον Γιάννη στην εκπομπή, παρότι είναι φίλος μας και είναι λίγο μια οικογενειακή υπόθεση τώρα που παρουσιάζουμε τον δίσκο του. Να πω ότι παρότι φρόντισε να πει ότι δεν θα είναι μαζί του Γραμμένος και ο Πουλής, εμείς μετά το Εθνικό θα πάμε στον Ορφέα. Και Γιάννη, συγγνώμη που πήρα τόσο πολύ χρόνο μιλώντας εγώ. Χαρά μου, τι λες τώρα, μα τελείς πολύ ωραία. Ωραία, οπότε τώρα είναι η σειρά σου να μας πεις τι θα γίνει απόψε στον Ορφέα. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, Γιάννη, μισό λεπτάκι. Θέλουμε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα μερικών δευτερολέπτων, γιατί έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το stream και επιστρέφουμε. Ο Βασίλης Ομήτικας. Συγγνώμη, Γιάννη. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις λίγο τι παρουσιάζεις απόψε, τι θα γίνει, έστω ότι ερχόμαστε. Ναι, δεν θα γίνει καθόλου. Αυτό το ψευδοσεμνό που λέω. Mm-hmm. Αυτό το ψευδοσεμνό το πουλάω αυτή τη στιγμή. Μέσα στο Μάρτι θα βγάλω τον πρώτο προσωπικό δίσκο που με δικά μου τραγούδια που τον ερμηνεύω εγώ, δηλαδή. Γίνομαι επίσημα τραγουδοποιός αυτή τη ζωή και επειδή δεν σκοπεύω να κάνω καμιά παρουσίαση γενικά με φανφάρα έτσι όπως γίνεται να παρουσιάσω μόνο τον δίσκο κτλ. Και θα σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνει μια οικογενειακή παρουσίαση στον αγαπημένο Ορφέα, να είμαι μόνος μου για πολλούς λόγους. Εννοείς στη σκηνή είναι... ότι θα είσαι μόνος σου. Ναι. Εντάξει, λέω ότι το παρακάναμε στη σεμνότητα. Ναι. Ο βασικός λόγος ένα είναι ας πούμε, ότι αν είχα μουσικούς θα έπρεπε να τους πληρώσω. Ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή θέτω πολύ ψηλά τα στάνταρ και εγώ θέλω πτυχιούχους να συνεργάζονται μαζί μου, πλέον δεν υπάρχουν πτυχιούχοι. Είναι όλοι απόλυτοι. Σωστά. Από αυτή την ηλικία. Οπότε δεν μπορούσα να βρω άτομα για να συνεργαστώ. Τρίτον και πιο βασικά, επειδή τον δίσκο τον έχω φτιάξει με τον ηχογραφό μόνο στο σπίτι, στο home studio, είναι DIY, ήθελα να κάνω και την παρουσίαση κάπως έτσι να είναι εντελώς ξεγυμνωμένα τα τραγούδια από οτιδήποτε άλλο και να είναι απλά η ιδέα με την φωνή μου που δεν είναι και πολύ καλή. Και να είναι... Συνεχίζεται γι' αυτό η υπονόμευση. Κάτι να κάνεις με το promotion, Γιάννη. Ναι. Μισό λεπτό να κλείσω να μιλήσω με τον υπεύθυνο επικοινωνία. Σωστά. Όχι. Okay. Ήθελα να είναι όσο πιο απλό γίνεται. Οπότε είσαι στον Ορφέα 9, εσύ η κιθάρα σου, κόσμος κάτω. 9.30 θα ξεκινήσω, γιατί έχουμε και αυτό το που θα τσαρεύω κόσμο από το Chiller. Ναι. Θα πάμε στο Chiller αυτό. Ναι. 9.30. Αυτό. Απλοϊκό, λιτό, δωρικό. Πολύ ωραία ακούγεται. Δεν θα είναι μόνο τα τραγούδια του δίσκου, γι' αυτό λέω είναι ψευτό παρουσίαση. Θα είναι όλα τα τραγούδια του δίσκου, απλά τα έχω πετάξει διάσπαρτο μέσα σε ένα κανονικό πρόγραμμα. Θα εξηγήσει και πώς σου ήρθε και το έγραψε, θα έχει και πρόζες στο ενδιάμεσο, δηλαδή θα είναι και τέτοιου είδους παρουσίαση. Ναι, αυτό ναι, το τραγούδι, μπλα μπλα. Θα έχει και πρόζες, θα είναι και άλλα. Εννοείται ότι θα εξηγώ για το κάθε τραγούδι. Έχει τη δικιά του πρόζα, τη δικιά του ιστορία, και τα άλλα τα τραγούδια που έχουν επιλεχθεί είναι, λειτουργούν για να στηρίζουν τα τραγούδια του δίσκου, που ο δίσκος λέγεται τραγούδια μια χρήση, δεν νομίζω ότι το είπα αυτό. Οπότε αν κάποιος το ακούσει μια φορά δεν θα παρεξηγηθώ, είναι αυτός ο σκοπός. Πολύ ωραία. Θα το ξαναπείς το όνομα, θα πεις που είναι διαθέσιμος, οπότε... Και όλες τις λεπτομέρειες που θα είναι, που είναι κλπ. Ναι, τι έχει βγει μέχρι τώρα. Και μετά θα το επαναλάβουμε όταν κλείσουμε τη συνέντευξη. Για να τους εντυπωθεί. Ναι. Ωραία, ωραία. Ακούγομαι καθαρά. Καθαρά. Με ναι, το ναι. Ένα, με το δύο, με το τρία. Πάμε. Ο δίσκος λέγεται Τραγούδια Μίας Χρήσης. Θα μην χαζεί το. Ναι. Βγαίνει μέσα Μαρτίου. Spotify, Apple Music, όλα αυτά που υπάρχουν στο κανάλι μου στο YouTube. Έχουν κυκλοφορήσει δύο singles, Αισιόδοξο τραγουδάκι και το Ρομαντικό τραγουδάκι. Θα μπορούσε ο Βασίλης Μύτικας εδώ πέρα να βάλει χειροκρότημα. Το Αισιόδοξο τραγουδάκι είναι αυτό που στο ζητάνε και όταν είσαι με τον Κωνσταντίνο και με το Γραμμένο. Αντί να παίζουν αυτοί να παίξει εσύ το αισιόδοξο τραγουδάκι, έτσι ακούγεται. Είναι αυτό. Okay. Είναι αυτό που μου δίνει το ψωμί μου. Okay. Είναι το αισιόδοξο τραγουδάκι. Μια μέρα θα πεθάνουμε, είναι ο εναλλακτικός τίτλος. Ναι, ναι. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Θα ξαναλέω ότι θα είμαστε εκεί το βράδυ. Και να είστε κι εσείς εκεί το βράδυ, όσοι είστε στην Αθήνα τουλάχιστον, να έρθετε να ακούσετε τον Γιάννη να παρουσιάζει τα τραγούδια του. Θα έχετε να το λέτε αυτό μετά, όταν θα γίνει ο νέος Σαββόπουλος. Γιάννη, θα προτιμούσες. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Ωραία, εντάξει. Είδες, αμέσως δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, θα μπορείτε να λέτε ότι εγώ ήμουν εκεί στην παρουσίαση του πρώτου του δίσκου. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Τα λέμε σε λίγες ώρες στο Chiller και μετά τα λέμε ξανά το βράδυ. Θα βαρεθούμε να βλεπόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Όλα φιλιά. Γεια σου. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Σταυλάς. Θέλαμε να παίξουμε ένα βίντεο του Roger Waters για τη Βιομέ. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν έχουμε καταφέρει να το παίξουμε. Να το δείτε το βίντεο που λέει «Κάτω τα χέρια» στα ελληνικά. «Κάτω τα χέρια» από τη Βιομέ. Mm-hmm. Μπορείτε να βρείτε στο chat και θα είναι και στην περιγραφή τα τραγούδια που έχουν βγει από το δίσκο του Γιάννη, το κανάλι του Γιάννη στο YouTube, να κάνετε μια εγγραφή. Πάρα πολύ ταλαντούχος και κάνει και πάρα πολλά πράγματα πέρα από το δίσκο. Είναι μαέστρος στην ανοιχτή ορχήστρα. Τον έχετε δει εκεί να κουνάει τα χέρια του μπροστά. Αυτό που κουνάει τα χέρια του δεν είναι μόνο ότι κουνάει τα χέρια ναι, του. Ναι, δηλαδή κάτι κάνει. Την ορχήστρα εκείνη. Το λέμε γιατί είναι και άσχετη κιόλα. Δεν ξέρει τώρα ποιοι ακούνε εδώ πέρα, τι ντουγάνια μας έχουν μαζευτεί και μας ακούνε. Και έχουμε μεριμνήσει για όλο σας το βράδυ Παρασκευής. Τι άλλο να κάνουμε. Από το απόγευμα δηλαδή. Πάτε Chiller, πάτε και νωρίτερα να δείτε λίγο τη φάση. 7 η ώρα ξεκινάει. Μετά 9.30 Ορφέα. Τι άλλο. Λοιπόν, για τις 11 δεν έχουμε κανονίσει κάτι, παιδιά. Μετά θα κανονίσετε μόνοι σας. Μεγάλα παιδιά είστε, βρείτε μετά τι θα κάνετε. Μετά για ύπνο τώρα. Τι μετά να είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι να έχετε. Αύριο το μεσημέρι, 2 η ώρα ακριβώς, πάλι εδώ. Γεια σας. Μέρα θα πεθάνουμε.